50 languages. 49. 49. ورزش. ورزش. تمرین می‌کنی؟ تمرین می‌کنی؟ بله، من باید تمرین داشته باشم. بله، من باید تمرین داشته باشم. من به باشگاه ورزشی می‌روم. من به باشگاه ورزشی می‌روم. ما فوتبال بازی میکنیم. ما فوتبال بازی میکنیم. گاهی اوقات شنا میکنیم. گاهی اوقات شنا میکنیم. یا اینکه دوچرخه سواری میکنیم. یا اینکه دوچرخه سواری میکنیم. شهر ما یک استادیوم فوتبال دارد. شهر ما یک استادیوم فوتبال دارد. یک استخر با سونا هم دارد. یک استخر با سونا هم دارد. و یک زمین گلف هم اینجا هست. و یک زمین گلف هم اینجا هست. تلویزیون چه برنامه ای دارد؟ تلویزیون چه برنامه ای دارد؟ الان یک بازی فوتبال در حال پخش است. الان یک بازی فوتبال در حال پخش است. تیم آلمان در مقابل تیم انگلیس بازی می کند. تیم آلمان در مقابل تیم انگلیس بازی می کند. کی برنده می شود؟ کی برنده می شود؟ نمی دانم. نمی دانم. فعلا بازی مساوی است. فعلا بازی مساوی است. داور اهل بلژیک است. داور اهل بلژیک است. الان پنالتی شد. الان پنالتی شد. گل 1-0. گل 1-0. لطفاً برای مشاهده کتب و دانلود آخرین متون به www.book2.de مراجعه کنید.